Blindatele morții. Pista 3. Cine sunt eu? Sunteți comandantul batalionului de refacere din regimentul 27 disciplinar de tancuri, locotenent colonel von Weishagen. Pluto, cu un aer uimit, își lătră raportul. Soldatul de rangul 1, Aiken, șeful patrulei de cazarmă, compusă din doi oameni, raportează comandantului gărzii. L-am arestat pe locotenent colonel pe terenul de instrucție al companiei a doua. Ne primind răspuns la parolă și văzând că la somație și la cererea actelor am fost amenințați cu un revolver, așa cum prescrie regulamentul, am tras un foc de avertisment cu o armă model 98, în așa fel încât cascheta prizonierului a fost smulsă de glonț. L-am dezarmat pe prizonier și l-am adus în fața comandantului gărzii. Așteptăm noi ordine. Liniște. Tăcere mormânt. Reinhard, complet depășit, se sufoca și dădea din cap, în timp ce colonelul îl privea pasionat. Pielea de pe țeasta rotundă a lui Reinhard se înroșea și pălea rând pe rând. Totul se amestecase în el. Colonelul își pierdu răbdarea și cu o voce dulce spuse cu reproș. Am înțeles că mă cunoașteți, sunteți comandantul gărzii. Siguranța batalionului este în mâinile dumneavoastră. Ce ordine dați? Nu putem să așteptăm toată noaptea. Reinhard era îngrozit. Ochii îi ieșiseră din cap de disperare, în timp ce fixa pe rând ușa, rastelul cu arme bine aliniate, recruții drepți și încordați, perna și mantaua de pe masă, dovezi nefericite ale somnului său neregulamentar. Privirea sa se întoarse către locotenent colonel și către noi, care, cu o bucurie neascunsă, așteptam răspunsul eroului acelui moment, strivit de mai multă putere decât își dorea. Avea în fața lui un om, în aparență alcătuit ca toți ceilalți, dar, din nefericire, înzestrat cu broderii de aur și argint pe umeri. Un om care, pentru Reinhard, era Dumnezeu și Satana, care avea în mâinile lui viața și moartea și mai ales puterea de a spune câteva cuvinte care l-ar fi expediat pe el Reinhard în ceva atât de înspăimântător ca o companie de marși în spatele căreia se profila un front de zăpadă. Destinul său, în acele clipe, depindea de răspunsul pe care urma să-l dea atotputernicului colonel von Weishagen, care aștepta cu un surâs bajocoritor pe buze. Creierul lui Reinhard început să macine, la început încet, apoi din ce în ce mai repede. Mugind ca un taur printre vaci, strigă la Pluto și la mine. Ce-i purtarea asta? Eliberați-l imediat pe colonel, șteaptă de imbecili. Este rușinos. Continuă cu un aer radios. Sunteți arestat. Scuzele mele, domnule colonel, spuse el, pocnind din călcâie. Cretinii ăștia vin de pe front, asta le-a sucit capul. Ar trebui trimiși în fața curții marțiale. Privirea învăluitoare a locotenent colonelului ne hipnotiza. Aventura depășise toate așteptările sale, chiar tipul de întâmplare care promitea să devină exemplară. Deci, asta e părerea dumitale subofițer. Își aranjă neglijent unul dintre revere, luă din mâinile lui Pluto revolverul și cascheta găurită, apoi se apropie de masă și arătă patul improvizat al lui Reinhard. Luați astea de aici. 10 mâini se repezire și totul dispăru ca prin farmec. Încet, locotenent colonelul își întredeschise mantaua și carnetul cenușiu, fu scos din buzunarul stâng. Cu gesturi căutate apăru și creionul de argint. Carnetul fu pus pe masă puțin înclinat, așa cum te învață la școala primară. Scrind, gândea cu voce tare. Subofițer Reinhard Johann, de serviciu în cadrul companiei a treia, în calitate de comandant al gărzii, a fost găsit echipat neregulamentar în timpul serviciului de gardă. Tunica era descheiată, centura și revolverul nu erau la îndemână, astfel încât n-ar fi putut apăra corpul de gardă cu armele ce îi erau încredințate, așa cum este ordonat în articolul 10.678 din 22 aprilie 1939, privind serviciul de gardă. În plus, contravenea grav articolului 798 din aceeași dată, dormind pe masa din corpul de gardă. Pe lângă asta a fost folosită o manta armatei ca pătură. În fine, nu a respectat reglementarea 663 din 16 iunie 1941, promulgată de locotenent colonelul von Weishagen, cu privire la identificarea persoanelor surprinse pe teritoriul cazărmii după ora 22. Comandantul gărzii nu are dreptul să ia nicio hotărâre cu privire la acest subiect, ci trebuie să-l anunțe imediat pe ofițerul de serviciu. Dintr-o mișcare se întoarse spre Reinhard, care rămăsese cu gura căscată de uimire. Ai vreo observație de făcut? Reinhard era mut. Locotenent colonelul scoase o batistă albă ca zăpada și șterse monoclul. O muscă bâzâia în jurul lămpii. Von Weishagen se îndreptă și lătră. Soldat Eichen și portdrapel Hassel, duceți-l pe subofițerul Reinhard la arest. Este arestat pentru mari lipsuri în timpul gărzii. Povestea o să ajungă la curtea marțială. Soldatul Eichen este comandantul gărzii până la deșteptare. Patrula a executat corect serviciul de gardă în spiritul regulamentului. Fără zgomot, ușa se închise după el. Musca încetase să mai bâzeie. Vino aici, tu!" spuse Pluto vesel lui Reinhard. Dacă încerci să fugi, fac uz de armă." Îl luă zdrângănind amenințător inelul cu chei. Din celula 7 se auzea lătratul câinelui prizonier. Gura!" strigă Pluto, liniște după ora 10, și îl împinse pe Reinhard înăuntru. Cu zgomot descuiase broasca de la celula 13. Gol pușcă, prizonier, și puneți soarele pe pat!" comandă Pluto, care era în al 9-lea cer. În câteva clipe, marele Reinhard stătea în fața noastră gol, un om neînsemnat și gras, care, despuiat de galoane, redevenise ceea ce era, un simplu agricultor. Prizonier, apleacă-te, spuse Pluto, decis să aplice întocmai regulamentul și imitând urletele răgușite ale sergentului Edels. Studie minuțios fundul pe care îl întinsese Reinhard, un fund alb și rotund ca o lună plină. Prizonierul n-are nimic ascuns, jubilă Pluto. Controla apoi urechile nefericitului, complet descumpănit și mut, și anunță cu aroganță. Prizonier nu cunoște regulamentul igienei personale stabilit de corpul medical. Porcul nu știe că trebuie să-și curețe hasnaua asta plină. Să scriem, am găsit prizonierul într-o stare de murdărie avansată, cu urechile deosebit de jegoase. Chiar vrei să scriu? Am întrebat. Bineînțeles, sunt comandantul gărzii, da sau nu? Și responsabil de arestat. Ah, mai taci, idiotule, așa n-ajungi nicăieri. O să scriu dacă semnezi. Bine, bine, spuse Pluto râzând, nu mai faci atâta gălăgie. Carnetul cu adrese a lui Reinhard fu răspăit cu cea mai mare atenție, furându-l unui pachet de țigări pe care Pluto îl adulmecă sub privirea interesată a prizonierului. Uriașul scoase un urlet. Dumnezeule mare! Arestatul are țigări cu opiu asupra lui. Ce facem? Le iau în consignație sau le dau la raport? Aș fi curios să văd mutra celor din curtea marțială. Frate, hotărăște-te! M-a săturat, spuse Reinhard furios. Păstrează-le, neam de traistă, și oprește-te din puricat. Gura arestat, respectă gradele. Dacă nu, o să fiu obligat să-ți aplic regulamentul special pentru cazuri dificile. Și îți reamintesc că atunci când îmi vorbești, iei poziția de drepți. Bagă-ți asta în dovleac. Râzând mereu, Pluto își puse țigările în buzunar, apoi adună într-un sac obiectele prizonierului, în afară de lenjerie și uniformă. Îi întinse inventarul pe care îl alcătuisem. Semnează aici, așa nu o să avem probleme când o să ieși. Reinhard încercă să verifice lista, dar Pluto i-o tăie scurt. Nu ești în sala de lectură. Semnează și mișcă. Și atârnă-ți cârpele în afara ușii ca să respectăm ordinele. Reinhard stătea posac, gol ca Adam, sub mica fereastră a celulei. Ei, arestat, roagă-te până la deșteptare, încheie Pluto triumfător. Ieși din celulă și închise ușa cu zgomot. Să aibă în mâna lui cheile celulelor îl făcea nebun de fericire, căci fusese mai adesea prizonier decât temnicer. În bucuria sa, telefonă tuturor subofițerilor de serviciu din diferitele blocuri ale cazărmii, cerând mii de detalii de care niciun alt comandant al gărzii nu se interesase vreodată. Ai vocea unuia trezit din somn? Acesta și era adevărul normal. Lipsă de disciplină. Să-mi faci un raport. Trimite mâine până la ora 8 situația armamentului și a muniției. Cine vă vorbește? Comandantul gărzii, bineînțeles, de cine mă iei? Subofițerii înnebuniți se aplecau deasupra situațiilor, având o noapte albă în față. Foarte mulțumit de el, Pluto se răsturnă în scaun cu picioarele pe masă și își reluă lectura pornografică însoțită de țigări cu opiu când se auzi un zgomot formidabil. Doi recruți năvăliră în corpul de gardă cu o persoană foarte agitată, îmbrăcată cu o rochie de bumbac înflorată, o batistă pe creștet și bocanci de infanterie în picioare. Comandant al gărzii, spuse unul dintre recruți. Trăgătorul tanchist Niemeyer raportează că în cursul patrulării am arestat această persoană care urina pe peretele companiei a treia. A refuzat să-și dezvăluie identitatea. În schimb, i-a învinețit ochiul trăgătorului Reinhardt. Pluto clipi, îl recunoscusem amândoi pe Porta. Fără să-l învrednicească pe recrut cu o privire, împinse un scaun spre Porta și îi spuse cu zâmbetul pe buze. Vreți să luați loc, doamnă? Gura, idiotule, nu mă călca pe coadă că ți-ar duna camocofanului ăla. I se răspunse cu totală lipsă de respect comandantului gărzii. Pluto îl împinse pe Porta pe scaun. Scuzați, doamnă. Doamna a intrat în cazarmă pentru a căuta o bucățică bună? Sunt comandantul gărzii, soldat Aiken, mare specialist. Pot să vă ajut, doamnă? Ridică fusta lui Porta, descoperindu-i izmenele militare pe genunchii ascuțiți. Oh, oh, cocheta, moda de la Paris pentru desuri. Nu toate doamnele au așa ceva. Porta, beat mort, se ridică. Dă-mi pace, amice, sau adă-mi o bere, sunt mort de foame. Recruții se volatilizară. Porta se puse pe sfărăit. Urlă să-i spargă timpanul. La raport! Porta sări în picioare tremurând și se bâlbâi către zidul alb. Soldat de rangul întâi, Iosef Porta, prezent. Izbucniră cu toții în râs. L-am cărat într-o celulă goală și de-abia a doua zi am aflat povestea aventurilor sale. Trecuse prin toate tractirurile și, după spusele lui, se săturase de femei pentru 2 ani. La ultima îi se șterpelise uniforma și cineva îi scrisese pe spate cu vopsea roșie porc. Dar cine? I-ar fi fost greu să spună. Restul nopții îl petrecurăm jucând cărți pe banii subofițerului Reinhardt, care, spunea Porta, nu va avea nevoie de ei până la sfârșitul războiului, moment după care nu vor mai valora nimic. La 8 dimineața, ofițerul de serviciu, locotenent Wagner, a fost gata să leșine la istorisirea uneia dintre nopțile cele mai bogate în evenimente pe care le cunoscuse vreodată cazarma. Punctul slab pentru el era că nu auzise focul de armă, ceea ce dovedea, fără tăgadă, fie că dormea, fie că ieșise fără învoire. Îl cunoștea suficient pe locotenent colonelul von Weishagen pentru a fi sigur că, deja de câteva ore bune, acesta aștepta raportul pe care, în asemenea circumstanțe, ofițerul de serviciu ar fi trebuit să îl aducă la timp. Așa cum 2 și cu 2 fac 4, viitorul șef al companiei de marș urma să se numească locotenent Wagner. Cu gura căscată, analiza tragedia în toată splendoarea ei. Nu-și putu opri un mârâit sălbatic când Pluto, zâmbind, îi aminti de laudele locotenent colonelului la adresa patrulei și, scrâșnind din dinți, ca un cal care mușcă dintr-o sfeclă înghețată tun, ieși din încăpere. Era o dimineață însorită. Ne-am dus să-i luăm de la închisoare. Au făcut ultimul lor drum într-un camion care zdruncina și încerca să se împotmolească. Pe urmă părură că se oferă gloanțelor noastre pentru a ne ușura sarcina. Și totul se petrecea în numele poporului german. Capitolul 4. Asasinat din rațiuni de stat. Porta urcă ultimul în uriașul Krupp Diesel. Cutia de viteze scrâșni. O scurtă oprire la postul de control de unde luăm ordinul de misiune. Traversând orașul, salutam toate fetele pe care le întâlneam. Porta începu o poveste scabroasă. Mele îl rugă să o scurteze și de aici izbucni o ceartă în toată regula. Nu se sfârși decât atunci când intrarăm în închisoare. Feldwebelul Paust, care conducea grupa, sări din camion și rămase agățat de clopotul de la intrare. 4 dintre noi l-am urmat înăuntru, unde câțiva infanteriști țineau locul gardienilor. Paust dispăru pentru a-și primi hârtiile de la Feldwebel, un cavalerist pleșuv plin de ticuri. Porta întrebă cu interes, cum vă petreceți timpul la pârnaie? Nu-i de invidiat, spuse un Gefreiter pe la 50 de ani, treaba voastră nu durează mult. În timp ce aici cei pe care îi luați îi cunoaștem de câteva luni. Cam arazi, orice ai spune și măcar dacă ar fi ultimii, dar apar mereu alții. E o nebunie. Țineți gura, Carl, spuse un Obergefreiter, făcându-i semn cu cotul subordonatului său și uitându-se chiorâși spre noi. Priveam curioși micul corp de gardă, masa plină cu farfurii murdare, tabla neagră purtând numere și observații despre celule. Cei verzi erau condamnați la moarte. Am numărat 23. Cei roșii erau cei care nu apăruseră încă în fața curții marțiale. Erau mulți, în timp ce albaștrii, deținuții nu erau decât 14. Erau și alte culori, dar nu le bănuiam semnificația. Pe peretele opus, două fotografii, a lui Hitler și a generalului Keitel, fixau râci acel tablou al destinului. Ce le pasă ăstora?" spuse Stege. Azi este ziua terciului de mazăre și dacă nu ne întoarcem până la amiază, putem să ne punem pofta în cui." Aha, faceți pe durii!" exclamă Gefreiterul. Nu o să vă mai ardă de halit. Gândiți-vă la ce vă așteaptă. Am ieșit afară de 20 de ori în noaptea asta. Așa de rău mi se face." Sărmanul de tine râse Porta. Voi și ceilalți, iepurași de câmp, ar trebui să stați deoparte când golim haznaua." Iepurași de câmp, nume peiorativ pentru infanteriști. Gura Porta!" comandă Müller. În fața mutrei acre a lui Porta, paznicii se retraseră nervoși, ca și cum le-ar fi fost scârbă de noi. Un zgomot de chei ne-a ajuns la urechi. O femeie strigă, apoi tăcu. Porta aprinse o țigară cu opiu, Stege se aplecase să-și examineze bocancii bine lustruiți. Un infanterist așezat la masă desena pe un petec de sugativă. Atmosfera era la fel de încărcată ca înaintea unei furtuni de august la țară. Soneria telefonului ne făcu să tresărim. Obergefreiterul se ridică cu apatia unui sclav și răspunse. Da, domnule grefier, grupa este aici. Da, familia va fi înștiințată conform regulamentului. Nimic deosebit de semnalat. Închise. Sunteți așteptați, spuse el cu efort. Ca la o căsătorie la primărie, spuse Pluto. Toți așteaptă. De s-a sfârșit odată, bunule Dumnezeu, o să nebunim. Încă vorbea că nu șase deschise, lăsând să treacă o telefonistă din armată, însoțită de un subofițer între două vârste, amândoi îmbrăcați în zeghea condamnaților. În spatele lor mergea feldwebelul de cavalerie și, ducând dosarele sub braț, Paust, care clipea nervos din ochii săi albaștri. Încadrând prizonierii, părăsirăm închisoarea. Cei din camion o ajutară politicoși pe fată să urce, deși subofițerul părea să aibă mai multă nevoie de ajutor. Mașina demară cu o zmucitură sub privirea dușmănoasă a sentinelelor și, zgâlțâindu-se, luă drumul cazărmii. Prima parte a călătoriei se scurse fără un cuvânt. Îi priveam intimidați pe cei doi prizonieri. Pluto a fost cel care a rupt tăcerea, oferindu-le o țigară cu opiu. Luați de aici, face bine. Amândoi luară țigările aviz și începură să fumeze cu febrilitate. Porta se aplecă înainte, ținându-se de transversala plafonului. De ce vor să vă împuște? Tinerii îi scăpă țigara și îi zbucni în plâns. Nu voiam să te chinui, spuse stângaci Porta, dar îmi place să știu ce fac, trebuie să înțelegi. Cretinule, strigă Müller, dându-i una după ceafă. Ce te doare? O să o afli la sene. Își trecu brațul pe după umerii telefonistei. Liniștește-te, surioară. Este un prost. Întotdeauna se amestecă unde nu-i fierbe oala. Fata plângea în tăcere. Motorul hârâia din cauza pantei abrupte. Paust, în spatele lunetei de la cabină, ne observa stând și fumând. Bătrânul ne arătă un morman de pietre la marginea drumului, unde lucrau câțiva prizonieri de război și câțiva localnici. De necrezut, repară, nu-i niciodată prea târziu. Ne plimbăm prin hârtoape de nu mai știu când. Baur voia să afle dacă Porta are de gând să treacă pe la pisica neagră penserat. Lișen și Barbara vor fi acolo. O să ne distrăm. Și eu, dar numai până la 10. Pe urmă mă duc la inaugurarea unui bordel pe Münchener Gasse. O ambulanță cu sirena urlând depăși cu greu camionul. Te amețesc cu sirenele astea, spuse Baur, aruncând o privire prin geam. O naștere grea sau un accident, spuse Müller. Femeia mea a avut o hemoragie la al doilea. De-abia au salvat-o. Sunt bune și spitalele astea moderne, cu ceea ce numesc ei transfuzie de sânge. Ai văzut-o pe noua sosită la cantina companiei a doua? E o apariție. În același moment, un șoc violent ne aruncă unii peste alții. Vehiculul căzuse într-un șanț. Cretinule, strigă porta șoferului, nu poți să fii atent? Crezi că ești pus aici ca să ne omori, ai? Răspunsul se pierdu în zgomotul motorului. Cerul a acoperit toată dimineața, se lumina și soarele apărea dintre nori. Se face frumos, spuse Steghe, cu atât mai bine, azi vreau să ies cu o puicuță pe care am agățat-o ieri. Porta se puse pe râs. De ce te duci mereu pe lac cu gagicile tale? O să vi se înmoaie noada în bărcile alea putrede, pline cu apă. Vino mai bine cu mine la Münchener, Gase, poți să-ți aduci și fetița. N-aveți alt subiect în afară de poveștile astea dezgustătoare cu femei? Șuieră Möller nemulțumit. Oh, tu, tată mare, spuse Porta amenințător, trâncă-n cam mult în ultima vreme. Noi nu ne băgăm în discuțiile tale pe ascuns cu preotul. Vezi-ți de oile tale, o să vedem pe front cei de capul tău, țărănoi din Schleswig. Möller sări și trimise o directă spre Porta, care se eschivă la timp și îl pocni cu dosul mâinii peste gât. Möller se prăbuși în fundul camionului. A căutat-o, spuse bătrânul. Știu că are o vârstă, dar oricât totul are o limită. O să-i vorbesc la întoarcere. Iar eu o să-i sparg botul, spuse Porta cu un aer care nu prevestea nimic bun. Pluto anunță ultima bombă. Știa din sursă sigură că vom fi mutați într-o fabrică de tancuri ca să probăm noul Panzer 6, supranumit Tigrul Regal. Domnul are taine cu cur încălțat, îl ironiză Steghe. Bunule Dumnezeu, ce aveți de face scandal din orice? Strigă Pluto. O întrebare tâmpită, strigă bătrânul. Crezi că mergem la plimbare? Ce ai în loc de inimă? Nu vreți să faceți puțină liniște? Întrebă pe neașteptate spre mirarea noastră bătrânul subofițer. Camionul se clătina pe drumul desfundat de vehiculele grele ale armatei. Căzurăm pe gânduri privind în gol. Möller, revenindu-și, rămase ghemuit în colțul său cu un aer și mai acru ca de obicei. Tânăra fu aceea care rupse tăcerea. Are cineva o țigară și o pastilă pentru dureri de cap? Steghe îi oferi țigara. Mâna sa tremura când i-a aprins-o cu bricheta luată din Franța cu 3 ani în urmă. Ne căutam cu sârguință prin buzunare după comprimatele pe care știam că nu le avem. Porta trase geamul de la cabina șoferului. N-aveți vreo pastilă, voi ăștia? Pentru dureri de cap. Paust rânji. Am una în P38-ul meu, dar este radicală. Pe cine îl doare capul pe aici? Pe fată. Urmă o tăcere jenantă. Geamul fu rapid tras la loc când se auzi un porcule aruncat de Pluto. Ar vrea unul dintre voi să-mi facă un serviciu? Întrebă subofițerul. Și fără să mai aștepte, răspunsul continuă. Sunt din 76 artilerie. Încercați să-l găsiți pe subofițerul Brandt din bateria a patra și rugați-l să vadă dacă soția mea a primit banii. Ea locuiește la Dortmund, la fiul cel mare. Vrei să faci asta? Îl întrebă pe Steghe. Acesta tresări și bâlbâi ceva. Nu face decât prostii, îi o tăie Pluto. O să mă ocup eu, am un camarad în 76, Paul Grot, îl știi? Da, la bateria a doua. Și-a pierdut un picior în 41 la Brest-Litovsk. Salută-l din partea omului cu gazul. Asta era înainte de război, explică el. Tânăra interesată se trezi din toropeală și puțină viață îi apăru în obraj. Vreți să faceți și pentru mine ceva? Spuse ea nesigură. Dați-mi o hârtie și un creion. 10 creioane îi fură întinse. Bătrânul îi oferi o hârtie de scris ca zonă, care putea fi lipită ca un plic. Scrise nervoasă, în grabă, reciti, lipi și dădu plicul lui Pluto. Vreți să o trimiteți? S-a făcut, fu răspunsul scurt, iar hârtia a dispărut într-un buzunar. O să căpătați o sticlă de vin, dacă o duceți chiar dumneavoastră, băigui ea. Grăbită îl cântări pe docherul uriaș în uniforma lui pătată de ulei, cu casca de oțel dată pe ceafă, cu arma între picioarele încălțate cu bocanci scurți de infanterist. Pantalonii îi fluturau pe deasupra. Vestonul scurt, cu reverele purtând capete de mort din argint, părea lungit de pielea neagră a cartușierii închise, în care cartușele luceau amenințătoare. N-ai grijă, spuse încet uriașul. Va fi exact așa cum vrei. Pluto aici de față este cel mai bun poștaș din Reich. Mulțumesc, soldat, nu o să te uit niciodată. Se făcu liniște. Soarele îndepărtase norii și încălzea puternic. Un obel șuțe începu să fluiere un cântec și ceilalți îl acompaniară. dar se opriră brusc, tulburați, ca și cum și-ar fi dat seama că fluieră în biserică. Mașina se opri și Paust strigă sentinelei. Grupă din compania a doua de gardă, un Feldwebel, un subofițer, 20 de oameni, 2 condamnați. Sentinela verifică. Un Feldwebel scoase capul din baracă și strigă. Poligonul 9. Sunteți așteptați. Ce-ați frecat-o atâta? Rahat, răspunse Paust. Fără a mai aștepta răspunsul, o luarăm pe drumul nisipos, printre barăcile dormitor, pentru stagiul ce se făcea pe terenul de instrucție. Satul în ruină pe care îl traversarăm fusese locuit cu mult timp în urmă de țărani pașnici, dar acum era pustiu și ferestrele goale se căscau spre oamenii în uniformă, care cât era ziua de lungă făceau instrucție printre casele și grajdurile abandonate. Să sperăm că mai rămâne mazăre, se plânse Schwarz. Odată e ceva bun și trebuie să fim în misiune. Nu-i răspunse nimeni. Un iepure, strigă Porta excitat, arătând ceva ce dispărea în mărăcinișul uscat. Toți căscară în gura, adevărată mană cerească, gemu el și ne fuge de sub nas. Ultima dată când am văzut unul, eram în România, aproape de Dunăre, spuse Pluto. Când l-am curățat pe nemernicul ăla, râse Porta, care uitase de iepure pentru a evoca viața de nabab pe care o ducea pe atunci. Mașina se opri, înjurând, Paust sări jos. Unde-i poligonul nou? Idiotul ăsta s-a rătăcit. Am ajuns pe pista de sărituri. Nu primi niciun răspuns. Despături o hartă, o întoarse pe toate fețele și dură un secol până când găsi drumul bun. Camionul întoarse și se scufundă în nisip. În afară de condamnați, am coborât cu toții ca să-l împingem. Sunt unii care ar trebui să dea o raită prin Rusia, prezise Pluto. Vor învăța și altele decât ce se învață pe câmpul ăsta nenorocit. S-a zis cu mazărea, gemu Schwarz necăjit. Mă piși pe mazărea ta, urlă Steghe. Mușcă-te de cur dacă ți-e foame. Nu ți s-a vorbit căcăcios de pe front, i-o întoarse Schwarz furios. Bătaia era gata să izbucnească atunci când mașina porni în sfârșit. Ne urcarăm din mers, nu după mult timp o altă oprire. Era în fine poligonul 9. Feldwebelul Paust comandă, pluton de pedeapsă înainte. Nervoși, sărirăm și ne aliniarăm înaintea lui Paust, uitându-i complet pe condamnați, ceea ce îl înfurie pe un locotenent din Felgen Jandarmerie. Paust, în plină învălmășeală, începu să vorbească fără șir. Urlă cu o voce care răsună până la liziera de brazi, unde un grup de civili și de militari așteptau întorși către noi. Prizonieri înainte, mai repede, mai repede, un, doi, un, doi, băieți. Lovindu-se unul de altul, condamnații în zeghe coborâră din camion și se așezară aproape un mil, în stânga grupei, fata în spatele subofițerului. Locotenentul era roșu și desfigurat. Trăgea degeaba de centura lată și de revolver. Prezentați-vă, domnule, prezentați-vă, ce așteptați? Paust, din ce în ce mai nervos, zbiera. La dreapta, la dreapta, privirea înainte, atențiune, la dreapta. Se întoarse și pocni din călcâie. Feldwebel Paust, comandantul plutonului de execuție din compania de gardă, regimentul 27 de tancuri. Compania a treia, prezent cu 2 condamnați. Locotenentul răspunse la salut, se întoarse și dispăru printre brazi. Porumbei cu picioarele acoperite de pene gângureau printre semințele risipite pe jos. În depărtare cânta un cuc. Ne gândeam la un joc copilăresc. Câți ani mai am de trăit, numărând de câte ori cântă pasărea invizibilă. Condamnații la mijloc, cu 2 oameni în spatele lor, ordonă locotenentul. Puțin mai departe de drum, pe jumătate ascunse de tufișuri, se vedeau 3 cutii de lemn. Părirăm, erau 3 sicrie. Soarele strălucea, câțiva gradați fumau, porumbeii uguiau. Un mascul alerga neîndemânatic în spatele a 2 femele care se învârteau cochete. Armele erau calde în mâinile sudate, Steghe, cu gândurile aiurea, se juca cu catarama centurii. Grefierul dădu dosarul unui sergent de cavalerie. Nu reușea să pună ordine în hârtiile colorate pe care le frunzărea vântul. Cu o voce sonoră începu să citească. În numele Führerului și al poporului german, Curtea Marțială condamnă pe Irmgard Bartel, născută la 3 aprilie 1922, telefonistă auxiliară a Wehrmachtului, lucrând la Bielefeld, la împușcare, pentru apartenență la o organizație comunistă ilegală și pentru răspândirea de manifeste împotriva securității statului în cadrul cazărmii. Condamnatul este scos din toate drepturile și bunurile sale revin statului. Aceeași condamnare pentru bătânul subofițer, dar pentru refuz de a executa ordinele în timpul serviciului la lagărul 6. Terminând de citit, grefierul îi făcu semn locotenentului, iar acesta îi dădu câteva ordine lui Paust.